jakoś obcy mi. Dlaczego tam, gdzie kiedyś ja, stoi pani smutna i zła? Dlaczego tam, gdzie kiedyś ty, stoi pan jakoś obcy mi? Dlaczego tam?